سورة الأعراف درس نمبر سلور سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد زرعنا أو تاكيك بداكري دي منغا لجهنم دفارا دجهنم كثيرا من الجن دير دا پيرياننا والإنس أو دي إنساناننا لهم قلوب لا يفقهون بها دي لرسول ندي چي دي سوچ نكي پدي سرا ولهم أعين أو دي لرسترگي دي لا يبصرون بها چي لدل نكي دي پدي سرا ولهم آذان لا يسمعون بها دي لرغوب ندي چي وري دل نكي پدي سرا اولائک کل انعام دا کسان پشان دا سارو دی بل هم ادول بلکی دا دی ساروونا دا دی جانورونا دنگرونا هم زیادت گمراه دی اولائک دا کسان چی دی هم الغافلون دی دی پا غفلت کی فراتم دی دی نا خبرم. دلتا دا سورة الاغراف د دوی می سه دریم باب اخیری باب بیانیږي او پدې کې رد کوي په قول کبیح داغي باندې وجوه اربعه سره او رد د شرک په تصرف او رد د شرک په علم او رد د شرک په دعا کو او ترغیب ال القرآن او دلیل نقلی د فرشتو نه 206 نمبر آیات کې. نو په دې آیات کې فرمایي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس تحقیق پیدا کړی دی ما د پاره د جهنم ډیر د پیریانو نه او انسانانو نه. اعلان کې سورۃ الزاریات کې 56 نمبر آیات کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. معنی دی پیدا کړی پیری او انسان مگر د پاره د خپل عبادت می پیدا کړی دی. نو پیدا کړی د عبادت ته پاره دی خو الله تبارک وتعالى په عبادت باندې په زور نه دی مجبوره کړی نه دی بلکې اختیار یې ور کړی دی. نو چې اختیار یې ور کړی دی نو الله تبارک وتعالى د اختیار د استعمالولو لپاره د پتور تیار کینې پرېخې د عقل استعمالولو لپاره الله تبارک وتعالى هدایت او گمراهی کې پرک را لېګلې دي. او دارنګي الله تبارک وتعالى دینا خبر نه دی پرېخې کاګا او د نیغې لارې د ته فرق کړی چې دا نیغلار ده او دا کګلار ده. نو اوس چې د هدایت او د گمراهۍ فرق یې د ته وکړو او عقل یې هم ورکړی دی مجبوره کوي یې نه نیغه او کږه لار یې ورته هم خولې ده چې سره د دې نه د ځان له نیغه لار پرېښودې ده او کږه لار یې اختیار کړه. نو د دغې کږې لارې د اختیارولو د وجې نه دا هغه چانه دی وګرځېده چې الله تبارک وتعالى د جهنم لپاره پیدا کړی. او په حدیثو کې عمر راضي الله تبارک وتعالى پیغمبر نبی علیه السلام فرمایي ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلا وهم في اسلاب ابائهم وخلق النار وخلق لها اهلا وهم في اسلاب ابائهم. نبی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر هغه فرمایي چې یقینا الله تعالی پیدا کړی دی جنت او پیدا کړی دی دلرا د جنت د نکیدون کې خلق چې دی لا پشاګانو د پلارانو کیو او الله پاک اور جهنم پیدا کړی دی او پیدا کړی دی دلرا جهنميان چې څوک په جهنم ته ځي اهل ده دی او دی په شاګانو د پلارانو کیو. بل حدیث کې راځي چې الله تبارک وتعالى پرشته راولیږي کله چې د بنی آدم شپکشه له ورځې پس روح چولې کیږي نو الله تعالی پرشته راولیږي او دا سلور خبرې ولیکل شي بقدر رزقه و اجله و عمله و شقی و سعید چې دی به هغه صحیح لارې اختیارولو والی او کنه دی به هغه غلط لارې اختیارولو والی. دا خبره د مور په نوز کې چې سا سړی اخلي په هغه وخت کې لیکلی شوي. دارنګه حدیث کې راځي استخرج ذریت آدم من صلبه وجعلهم فریقین اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د شان د اولاد دوه ډلې چې کم دی نو پیدا کړی، اصحاب الیمین خی طرف والا و اصحاب الشمال او قس طرف والا. او الله تبارک وتعالى فرمایل قال هؤلاء للجنه، و دا خلق چې کم دی اصحاب الیمین دا د جنت تفاردی، ولا ابالی او اس پروانه لرم. او بیا پر مها اولای لنار دا گس طرف والا چی دی دا د پاره د اور دی، ولا ابالی او اس پروانه لرم. دا د الله تقسیم دی، د قدر مسله دا. او په دې کې د دین زیات نه موږ ته داسې اجازت شته او نه په دې کې چون چرا چاته ضرورت شته. الله په خپل مخلوق خفویږي چې څوک لایق ته جنت ته او څوک لایق ته جهنم دی. دغه ټیم کې صرف د صحابه او چکم تپوس کړي دی، نو نبی علیہ السلام ته وای یا رسول الله بیا عمل ته ضرورت سپاتې شو. ناغه ورته وای اعملوا فكل ميسر لما خلق له، عمل کوي. الله تبارک وتعالى چې کوم لار تاسو ته اسانه کړي دا او خودلې دا او پاغه لار ته روانې د جنت، نو دغه لار چې کوم دی نو تعالی بوتلین کې د جنت ته. نو مطلب دا چې الله سانون کې دی د هغې لارې چې د کومې دپاره دی دغه لار اختیاری. اوس که د جنت لار اختیاری الله سانون کې دی لار د جنت ته ده، او که د جهنم لار دی اختیاری نو د جهنم لار اختیار کړه. او د تقدیر مسله ده، او زمونږ به خبره دای آمنا و صدقنا، من ایمان راوړی دی د الله په تقسیم باندې، هغه په خپل مخلوقات باندې خفویږي. او دا رنګه تصدیق کړی دی د الله تبارک وتعالى د تقسیم، چې الله تبارک وتعالى په خپل تقسیم باندې خفویږي. نو فرمایي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن، تحقیق پیدا کړی دی مونږ د پاره د جهنم ډېر د پیریانو نه، والانس او د انسانانو نه. لهم قلوب لا يفقهون بها، دل رزړونه دي چې دي پوهېدل نه کوي په دې سره. زړه الله تبارک وتعالى ورکړیو چې دې د سوچ او د سمج نه کار په دې زړه سره واخلي. اوس الله تبارک وتعالى د دې نعمت نه څوک محروم کړی نه دی، هر چاله د سوچ او فکر د پاره زړه ورکړی دی. پکار دي چې دنیا ته راتلل او دل الله تبارک وتعالى عقل او شعور دواړه ورکړي دي. پکار دي چې دې سوچ او فکر پدې کې وکي چې ا زما راتلل دي دنیا ته د څه د پاره دي. او بل ولهم اعین لا يبصرون بها، دل رسترګي دي چې لیدل نه کوي پدې سره. اوس ترګي خو لیدل کوي دې ګرځي څنګه، الله پاک کوئی لیدل نه کوي پدې سره، نو سترګي خو لیدل کوي. و اصل کې مقصد د لیدلو نه لیدل د حق دی، چې د سترګې د حق د لیدلو لپاره الله تبارک وتعالى دل ورکړي دي. دا نه چې د سترګو نه محروم دی، خو سره د دې نعمت نه دا نعمت د هغې مقصد دپاره نه استعمالوي کوم مقصد چې دی کامیابۍ ته رسوي. نو که دغه سترګې تا د کامیابۍ د مقصد لپاره استعمال کړي چې د الله د کتاب ته کتلی د اله د الله د کتاب مطالعه کولی د الله تبارک وتعالی د دین خبرو کې دا سترګې استعمالولی او د سترګو ته د الله تبارک وتعالی چې کوم حکم دی هغه په دې سترګو لاګو کولی چې کله پردی زنانه راشي سورت النور کې حکم دی چې مؤمنان د خپل نظرونه ښکته کړي لومبه نظر دا بغیر د ګناه نه دی او دویم نظر سبب د ګناه ګرځي نو سترګې الله تبارک وتعالی در کړی دی پاغه کې حکم د الله ولټوا چې د څه د پاره در کړی دی نه هغه حکم یې نه لټاو سترګې د څه د پاره استعمال کړي صرف او صرف د دنیایي ژوند لپاره نو چې کله د دنیایي ژوند لپاره اته ګنټې ګوره مونږ په ډیوټای کې څومره دا سترګې استعمالو چې مالک رانه خپه نشي د کمپنۍ چې کوم مسؤولی په ما باندې ذمه دار کسي چې هغه رانه خپه نشي او دارنګې کور کې د خپل کاروبار دپاره استعمالول چې یاره خطایی رانه ونشي د دنیا په کارونو کې د هغې دپاره خو سترګې ډېر ښکلې استعمالو خو آیا ما دا سترګې د الله تبارک وتعالی د هغې مقصد دپاره چې په دې باندې یو لوی ژوند د آخرت چې هغه کامیابی ده هغه کامیابی ما په دې سترګو سره زه ګورم په دنیا کې او کنه ما د دین سترګې اړولې څه دی د الله تبارک وتعالی دین د الله کتاب د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق خپل نظر استعمالول ولهم اذان لا يسمعون بها دی لره غوګونه دي اورېدل نه کوي په دې سره غوږې در کړو د پاره د دې چې دا یو عظیم نعمت الله تبارک وتعالی د انسان کچری سړی کوړي ناغه نه تپوسو کوي وای سوره لوی نعمت نه ته محرومه کړون دي داغه نه تپوسو کوي چې چاله الله تبارک وتعالی دا نعمتونه ورکړي دي ته په دنیایي پیدا کوي او د دنیایي پیدا وخت څومره دی تا سره اړو دا ضمانت نشته چې ته په یو ګنټه دغه پیدا چې کوم تا کړی دا بستا نصیب کیږي په الله کې نو کومه تاسو ته پته لګي چې ما د غوګونو نه کمی پیدا غستې د دنیا د ژوند د خوشحالۍ لپاره آیا د یو ګنټې ضمانت ما سره شته او چې الله تبارک وتعالی غوګونه راکړي چې دا غي ضمانت همیشه همیشه دی هغه د پاره زده نه استعمالو چې دا الله کتاب پی واورم هغه معنی فیسبوک کې سندرې اورم هغه معنی زه چې کم دینو مختلف قسم لهویا او دا رنګي د خوایش خبرې اورم او چې کم د مقصد خبرې دي هغه د پاره مې غوګونه استعمال نکړه پردای خبرې پی اورم او دا رنګي د خیانت هغه خبرې او دا رنګي د الله تبارک وتعالی د دین نه خلاف او دا رنګي د شرک او د بدعت هغه خبرې هغه مسلې هغه پی اورم الله غوګونه را کړیو نو چې کله ما دې استعمال کرانه وستیدل دا سيزونه دا صلاحيتونه نو دا سه خلقو د پاره الله پاک وي زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس نو دا مې پیدا کړی د پاره د سه چې دا نعمتونه مې ول ور کړیو خدای نعمتونه د دې د پاره استعمال نکړه چې د جهنم نه ځان بچ کی نو دا سه خلقو د پاره جهنم ما جوړ کړی دی او دا سه خلق بچ کم دی نو جهنم ته دن کیږي او بیا مثال ورکو د دغه خلقو چې دا سيزونه صلاحيتونه کاغه صلاحيت زړه دی کا صلاحيت سترګو دی کا صلاحيت غوګونو دی چې کله د اخرت د پیدې د پاره په کار کې رانه واستې دا اولایک کل انعام دا کسان په شان د سارو دی ساروی الله تبارک وتعالى دنیا ته را لېګلې دی خداغه د خپل خوراک سره کاری او خپل دایره کې چې داغه کم دننه او سیدل دی دا هغه مطابق وسیږي نور ترکی مرکی داغه په ژوند کې نشته ترکای لارې چاته خودلی دی انسان ته خودلی دی کم نه کم ځای نه چې کم نه سړی شروع شي او تر د مرګ پورې تاسو وګورئ په ژوند کې سړی چې کمی ترکای طرف ته تلل غواړي کې ولک وای چې یاره ما ز سکول کالج یونیورسټي د دې د پاره وام چې ان شاء الله زه به پی ایچ ڈی کوم اخیری دا چې هغه هغه پیجډۍ درجې ته ورسي د دنیا په لحاظ سره څومره لویه ترقی هغه ته میلاو شي. نو دا الله تبارک وتعالی د انسان د ترقۍ د پاره لارې را لېږلي، خو ساروي او ډانګر چې کوم دی دا په یو مخصوص دایره کې لګیا دي، دا غي ناغي په اخوا نشي تلې او نه دا غي د ترقۍ داسې یو لار، داسې یو طریقه، داسې یو ژوند چې غي په ترقۍ په لار باندې ځان روان کی غي نشي روانولې. نو انسان ته خو ساروي نه وي، نو چې کله ته ساروي نه وي نو په کارو چا تازان کې شعور راوستي وي، هغه دین چې الله تبارک وتعالى ستا د خیر او ستا د همیشه همیشه د ژوند د خوشحالۍ د پاره را لېږلی و، نو ته ساروی خپل کار پیژنې او ته چې الله د خپل کار کم کار د پاره را لېږلی وي نو تا ونه پیژندې. نو الله پاک وایي بل هم ادول، بلکې دی زیات گمراه دی د چا نه، د ساروی نه. ولې زیات گمراه دی؟ ساروی ته چې مالک لکه مثلا دی یو خبری د بوتلو د پاره یو ځای ته یا دته هغه مالک، یعنی مثلا یو طریقه د یو کاغه یو کول شو، کاغه رټ چلول شو، کاغه پاغه باندې بار چول شو، او کنه هغه د نور دنیایی مقصد د پاره سورلی د پاره استعمالول شو، نو د دې ټول سیزونو د پاره هغه ساروی چې کوم مقصد د پاره استعمالیږي نو هغه مقصد ادا کوي. انسان ته د ساروی نه هم زیات گمراه شوي چې د الله تبارک وتعالى د کوم مقصد د پاره را لېږلې وي هغه مقصد دی ادا نه کړ، هغه مقصد دی ونه پیژندې. دا اولئک هم الغافلون، دغه کسان دی دی په غفلت کې پراته. انسان له په غفلت کې پریوتل نه دی پکار. الله تبارک وتعالى ستا د دې دنیا د ژوند نه یو پس هغه ژوند را روان دی چې دا مئین خلق چې پتا ډیر مئینو هغوی به د په خپلو لاسو هغه قبر ته کوزی، او هغه مئین خلق چې تا سره پنځو منټو کې که کینی وم او که نه ټول ژوند تا سره د قبر په خوا کې ناست یم، تا ته د هغې څه پایده ده؟ نه څوک داسې کولی شي او نه داسې کیدی شي. هغه ښایسته مئین د سړي نه چې ستا سوره نږدې که چېرې نن مړ شوې یو ورځ د کور کې نه پرېږدي، ولی تا نه بوی روانېږي، تا ته دا سوره د سیزونه ښایسته ښکارېدل، د هغې دپاره تا سوره د ژوند قربانۍ ورکولې. د الله دا دین دومره معمولي دی چې دې دپاره ته دومره قرباني نه ورکوې چې یاره راشم د الله د کتاب زده کړه وکم، ذکر و اذکار وکم، پنځه وخته دی زه نیمه ګنټه او ګنټه مخکې د ډیوټۍ دپاره پاسم، او د پجر مز دپاره زه به په کور کې کوم، زه به په کور کې نه کوم، زه به جومات ته راځم پړومبي صاحب کې به کینم، دغه رنګې د ماسپخین مونځ، دغه رنګې د مازیګر مونځ، دغه رنګې د ماښام مونځ، دغه رنګې د ماسخوتن مونځ، دغه رنګې ټول د دین کارونه راخله، پلار ته به د پلار درجه ورکوم، مور ته به د مور درجه، دا ټولې خبرې الحمدلله ټول پی تاسو پوهیږئ. خو مونږه ړانده کاڼه کړي ځان، یاره څوک په دې بسترې نه پاسي، سهار دا څومره ښکلی خوب دی، او کو ډیوټي په الله یقین وکړه که دوه بجې مې ډیوټي زه له پاسم څنګه ماغز هغه صلاحیتونه ما څنګه د الله دپاره استعمال کړم؟ زه خو د خپل خواهش دپاره استعمالوم نه، ما پونده ورکړې ده کمبلله انشاءالله له به پاسم چې ډیوټۍ ته نیمه ګنټه پاتې شي، ما استعمال کړه. زه معمولي غونې امتحان کې پیل یم، د الله د طرف نه آواز راغلی چې زما جومات ته راشه، زه هم زه نه درځم. د دې وجې نه دغه کسان په غفلت کې پراته دي د الله د دین نه، د الله تبارک وتعالى د پوینه. ولله الاسماء الحسنى، الله لره دي نومونه ښایسته، فدعوه بها، نو را مدد کړه دی الله لره په دې نومونو سره. وذروا الذين، او پرېږدئ هغه کسان، يلحدون في اسمائه، چې هغې کجروي کوي د الله په نومونو کې. سيجزون، نظر ده چې بدله به ورکړی شي دي ته، سزا به ورکړی شي دي ته. ما كانوا يعملون، هغه چې دي کوم عمل کاو. الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله لره نمونه ښایسته دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 100 الا واحد اسما. الله تبارك وتعالى لا ان لله 99 اسما، الله لردي یو کم سلمونه میتا الا واحده یو کم سلمونه دی من احساها دخل الجنه چا چې دا یاد کړه الله تبارک و تعالی به جنت ته داخل کی. خو یادول صرف په جبا نه، دغه نمونه چې دی یاد کړه هغه نمونه صفتونه د الله اومنه. الله قهار دی یاره، که خلاف حکم زورور دی راو به مینوی. الله غفور دی، گناه مې کړی دی توبه و توباسم، تواب الرحیم دی، توبه قبولونکی رحم کوونکی دی. الله ودود دی، مور را سره مینه کوي، پلار را سره مینه کوي، زوی را سره مینه کوي. خو الله مینه د هر چا نه زیاته ده. ولې؟ چې الله تبارک و تعالی موږ تاسو له سره کړی دی، داسې نه موږ له بل څوک را کولی شي او نه موږ داسې مالکان بل څوک دغه سیزونو ګرځولی شي. د الله دوره د خپل مخلوق سره مینه ده، چې تا نو غوښتي الله تبارک و تعالی دله عرصه درکړي دي. نو د دې وجې نه چې د الله صفتي نمونه د الله تبارک و تعالی اسماء الحسنا دې یاد کړو، الله وی د جنت ته به دننه شي. آیا دا صرف یو کم سل نمونه دي او کنه نورو د دې څه د حدیثو په رڼا کې او د الله تبارک و تعالی د کتاب په رڼا کې نورم نمونه شته؟ نو د نبی علیه السلام هغه حدیث اللهم انی عبدک وابن عبدک ناسیتی فی یدک معذن فیها حکمک عدل فیها قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک او سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استعثرت به فی العلم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا. یعنی په دا حدیث کی راضی چې یا الله زتان نبی علیہ السلام وی اسألک بکل اسم هو لک، یا الله زتان سوال کوم فار اغه نوم سرا چې اغه ستانوم نه، یعنی چې کوم تانومونه ستانوم نه په اغه ټول نومونه ستازه چې کوم نه تانه سوال کوم. او سمیت به نفسک، یا ما ته پته نشته او تا په خپل ځان لچ کوم نومې خې دی په اغه نوم نه، یا الله تبارک وتعالی ټول نومونه په اغه ټول نومونه زتان چې کوم نه سوال کوم. او انزلته فی کتابک، او یا تا په خپل کتاب کې را نازل کړی دی او دا په کتاب کې دلی کړی دی. او استعثرت فی علم الغیب عندک، یا تا سره پټ ستا په علم غیب کې کوم نمونه ستا پراته دي په هغه ټولو نمونه سره یا الله تبارک وتعالی زستانه دوا غواړم. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی د دې حدیث پر رڼا کې چې د الله تبارک وتعالی په علم کې کم دی هغه نمونه الله ته معلوم دی چې څومره دی. نبی علیه السلام وایي په هغه ټولو نمونه زه تانه دوا غواړم. فدعوه بها، نو رامدد کوي دی الله لرا په دې نمونه سره. وذروا الذین، او پرېږدی هغه کسان یلحدون فی اسمائه، چې هغې کجروي کوي په نمونه د الله تعالی کې. اوس وګوره هغه انسان ته د پرېښودو دپاره حکم راغی، کم یو انسان چې د الله نمونه پاغی که تجربی کوي او هغه غلط استعمالی. څه مطلب؟ د الله تبارک وتعالی د نمونو هغه صفتونه چې کوم دي د غیر الله د پاره استعمالی د هغې خلکو نه وي. په ډډه شه، دعوت د الله د دین دعوت ورته ورکوه، خو هسې نه چې د هغې ملګری شي او خپل سعید د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله دنه پاتې شي. نو ملګرتیا به یې نه کوي او دعوت الله تبارک وتعالی به ورته ورکوي چې الله تبارک وتعالی سره که داغه نمونه د بل چا د پاره خاص کړی شي یا د هغې یو صفت راواغستی شي د بل چا د پاره ویلی شي، په دې سره سړی په شرک کې اموخته کیږي. ځان د شرک نه بچ کا، او کچری دا کار یې ونه کو نو سبی سیجزون ما کانو یعملون، زر دی چې سزا به ورکړی شي دی ته هغه چې دی کوم عمل کاو. الله تبارک وتعالی به ول سزا ورکوي چې د الله په نومونو کې څوک د کجروی نه کار اخلي. و ممن خلقنا، او د هغه چانه چې پیدا کړی دی مونږه امتون، یو ټولګی دی، یهدون بالحق، چې غیلار خی سما برابر د حق، و به یعدلون، او په دې باندې برابرې مخلوقات. الله تبارک وتعالی وایي بعضې خلک داسې شته چې هغې د الله تبارک وتعالی د دې توحید دا مسله او دارنګ د الله تبارک وتعالی د دین حق مسله او دا رنگي د الله تبارک وتعالى د حق دین رسول دا داغي کار دی. او د دین مخ کې د موسی عليه السلام د قوم مبارک یم ویلی و من قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون. او د قوم د موسی عليه السلام نه 159 نمبر آیات کې فرمایلو د دین یو سو آیاتونه مخکې و من قوم موسی او د قوم د موسی عليه السلام نه امه یو ډله ده يهدون بالحق چیغي بیان کو د حق و به يعدلون او په دې برابر او مخلوقات د غرنګ دی امت کې الله تبارک وتعالى داسې خلق تر قیامت پورې ګرځول دي چیغي به د الله تبارک وتعالى حق مسله خلقو ته بیانوي او په دې باندې به برابرۍ مخلوقات نو د برابرۍ د پاره هغه د الله تبارک وتعالى کتاب دی چې په دې مخلوقات برابرېږي او د الله د دین حق مسله ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سنت طریقې دي چې په هغې کې برابرتیا ده د تمام دنیا د خلکو د پاره نو هغوی به د دې دعوت خلکو ته ورکوي. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا او تحقیق پیدا کړي دي موږ د پاره د جهنم ډیر من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه لهم قلوب لا يفقهون بها دي لرزلون دي چې دي پوه نه حاصلوي په دې سره سوچ نه کوي په دې سره ولهم اعین لا يبصرون بها دي لر سترګې دي چې لیدل نه کوي په دې سره ولهم آذان لا يسمعون بها دي لر غوږونه دي چې اوریدل نه کوي په دې سره اولئک کالانعام دا کسان په شان د ساروی دي ساروی چې د کمکار د پاره مالک بوزي چرې هم انکار نه کوي ته د ساروی نه هم ناکار شو چې د الله تبارک وتعالى ستا مالک دی او تا ته وي دا کار وکړه ته وایي زه نه کوم بل هم ادول بلکې دی زیات گمراه دي د سارونه اولئک هم الغافلون دا کسان دي په غفلت کې پراته ولله الاسماء الحسنى ولله لر نمونه خیسته دي فدعوه بیا نور مدد کوي دی الله لره په دې باندې وذر الذين او پریږ دی هغه کسان یلحدون چې هغې کجروي کوي فی اسمائی په نمونو د دی الله کې سیجزون ما کانو یعملون زر دا چې سزا به ورکړي شي د هغې چې دی کوم عمل کو و ممن خلقنا امتن او د هغه چانه چې پیدا کړي دي موږ یو ټولګی دی یهدون بالحق چې هغې لار خی په حق طرف ته و به یعدلون او په دې باندې برابرۍ مخلوقات